کریم لغای توهود بقل لغای توهود خط تیره بکشید بنویسید اندی اندی ببندید یه خط دیگه بکشید بنویسید لغای تو یه خط دیگه بکشید بنویسید جا رب یکی از خصوصیاتش اینه که حرف جری که متعلق نمیخواد حرف جریه که متعلق بگو نمیخواد اینم از خصوصیاتشی که هنوز نگفته بود رجل لفظاً مجرور محلاً مرفوع کریم هم تابع لفظ رجل شده صفتش حالا اگر اندی باشه جاء باشه رجل رفتن مجبور معلم مرحوم افتاده اندی و جاعتیه قبلش اگر لغیتو باشه لغیتو رجل رفتن مجبور معلم منصوبه رفتن مجبور معلم منصوبه مفعول لغیتو اگر لغوی توهو باشه میشه باب اشتغال میتونه منصوب باشه برای یه لغوی توی مقدر که این لغوی توهو تفسیرش کنه و بعد از کریم هم تفسیرش میگیریم میتونه رجل مبتدا باشه و لغوی توهو خبرش که این تو باب اشتغال خوندیم بهتره این تا اینجا به چهار تا جمله‌ای که گوناگون بود من براتون ترکیب کردم فوائد یک وقد تعدیل تکثیر میگه ربه معناش تقلیله یعنی چه بسا مرد کریم رو که ملاقاتش کردم روبرو شدم باش سلام علیکم چه بسا مرد کریمی رو که باش روبرو شدم اما و قد تحصیل قد بسر فعل مضارعه چی؟ گاه گاهی میاد به تکثیر یعنی چه بسیار چه بسانی چه بسیار و قد تحصیل تکثیر نهو رفت کافیت به دنیا آریتون فل آخر است رفت کافیت به دنیا آریتون پر آخره اولا اینجا ربه بعدش یک کلمه اومده کافیتن به دنیا متعلق است به کافیه آریتون خبر است دوستان من اون بالا خبر اندی شبه جمله مثال زدم جمله جاء مثال زدم اینم خبر مفرد آریت فعل آخرت متعلق به آریت اینجا ظاهرا ربه به یک کلمه داخل شده ولی واقعیتش اینه که به نکره موصوفه داخل شده فقط موصوف چی شده؟ حذف شده بوده ربه نفس بگید کافیت چه بسیار انسانی که کافیت به دنیا در این دنیا پوشیده است مردم نه عیبش رو میبینن نه باطنش رو میدونن اما عاریت فل آخرت در آخرت بگو لخته عریان چیزی خیلی آبرومندهای این دنیا در اون دنیا بگو بی آبرومند کافیه و آریه کنایه از این رب نفسن بگید کافیه از این و موصوف افتاده صفت جاش نشسته یادتونه خوندیم که میشه موصوف بیفته و صفت جاش بشینه این هم آیتون فلاخه. ترجمهش هم نبود چه بسا، ترجمهش بود چی؟ چه بسیار. یعنی زیاد هم کسانی که تو این دنیا جایش‌سازی میکنن و آبرومندن، تو چشم مردم قفه بهشون میخورن، اما در آخرت اینها یوم تبله ذرائره، اونجا که آری از این فلاخره. دو حل حق و ربما تدخله، یعنی به اولش داخل میشه. مثلا تدخل و اتینو علل فعل مضارع، حل حق و یعنی به آخرش میچسبه، اصطلاحشون دیگه. مثلا حل حق و نونا از توکید الفعل المضارع، یعنی به آخرش. تلحق و ربه ما الکافته، ما فاعل تلحق لاحق میشه به ربه ما، یه بگیر کافته. چرا بهش میگن کافته؟ چون جلوی عمل جرش رو بگو، ولی معناش در جای خودش. فیاد که رو عملها، پس عملش باطل میشه غالبا، یعنی عمل پنج درصد. فیاد که رو عملها غالبا، خب وقتی ربن نمیخواد عمل بکنه دلیلی داره دیگه بر اسم داخل شه؟ نه، مثل اینه باید به مبتدا خبر داخل شه، درست شد؟ ولی اگر یک زمانی چی بود؟ این نما شد، دیگه دلیلی نداره، چون عمل که نمی کنه میتونه بسر فعلم در بیاد. این نما قامت ایدون، این نما یوها ایلیه، این نما اله و کن اله و هم، این هم همونه. میگه وسط خلوهین ایزن علل اسم معرفته، دیگه لزوم نداره نکلی داخلش، میتونه به اسم معرفه داخلش. ولفه یعنی ولجملت الفعلیه، والجملة الاسمية، دیگه اقتضای عمل ندارد. نهو ربما یوسف و قائمون، یعنی چه وقت یوسف ایستاده باشه، ممکنه یوسف ایستاده باشه. میگه ربما حرف جر ملغا از عمل، ما مای کافه ملغی عمل، چون عملشو میکن یوسف و مبتدا قائمون خبر. در صورت که اگه ربما بود برطر یوسف در و وقت ما قام یوسف، چه بسا یوسف ایستاده باشه، قام فعل یوسف قائم. و اما من نکرته، اون که گفتید غالبا چطوره؟ گفت فیبتل عملها غالبا، این اما جواب اون غالبا. و اما من نکرته فیبقا عملها، پشتش نکره که میبینه اقتضای عقلشو میکنه، وقتی نکره رو گوشو میفهمه دیگه راضی به این که شخصیتش از دست بده عمل نکنه نمیشه. و اما من نکره تو فیبقا عملها و این زیبت علیها ما، اگرچه ما بهش اضافه شده باشه، این ما رو دیگه بهش کافه نمیگن، بهش میگن مایه زائده لفتحجید، لذا زیبت. و این زیبت علیها ما نه رو ربما ضربت به سیف ثقیله، ربما ضربت به سیف ثقیله، مثلا ضربتو، ضربتو یعنی چی؟ یعنی چه بسیار ضربه ای که با شمشیر سیقل شده باشد من بگو زدم، تک ضربه ای که با شمشیر سیغلی باشد من زدم. چون الان ربما رب حرف جر مامای زایده و ما بین جار و مجرور میتونه زایده واقع شه، اما قلیلن تو قرآن دیدید، اما قلیلن یعنی ان قلیلن، درست شد؟ اما قلیلن ما بین فبه ما رحمتن من الله لند لهم، به ما رحمتن یعنی به رحمتن من الله ما زایده شده، اینجا زایده شده برای تحکیم. ضربته مجرور است رفته به صحیفه جار و مجرور بعد از نکره بگید صفتشه ثقیل صفت صحیفه ضربته رو که ما گذاشتیم یا ضربت و یا ضربت و زدم خوردم که جمله رو کامل کنه یا حتی موجود است وجود داره در هر حال ترکیبش مثل ترکیب بالا یجوز میبینه چرا وقتی نکره پشتشه دیگه چون نکره که هست احساس میکنه خب به اصلش باشه بهتر از اینه که چیکار بکنه قدور از اصلش کرده باشه میگه اصل خودم میخوام من عامل بودم همون اصل عمل خودم یجوزو اینجا دقت کنید یجوزو حذف و ربه بعد الواو به این واو میگن واو چی؟ ربه واو ربه یجوزو حذف و ربه بعد الواو و یقع الاسم بعدها مجرورن به ربه بعد ربه واو جرمش داده میگه نه اما ربه این واب کاره ای نیست این واب نشاندهنده اینه که اینجا یه رقبه یه بوده هر چی بوده و رقبه رقبه افتاده شده لا به واب نظر ایشونه بعضی هم قائل هم نه واب معنای رقبه رو گرفته و واب حرف جر نه رو و ندیمن و ندیمن نبه تو ندیم یعنی هم پیاله جمع ندما یعنی هم نشینان بستر شراب هم پیاله رب و ندیم نبه تو رو درست یعنی رب و انسان بگو ندیم نبه تو اما ربه فعلا نیست چی هستش بگو واب زیاد سهام مثل و نهر مشرق لونه که انصد یاهو و قام و امثال این زیاده بهش میگم واب چی؟ واب ربه چی؟ نه دیگه این واقع معنای رقبت اصلا به جز رقبت چی ارتضا میکنه اینجا باشه چه بسا یا چه بسیار اصلا مشخصه که رقبت اینجا حد شده فقط اختلاف نحوی ها اینه بعضی ها میگن مثل ایشون رقبت حد شده چون اصل معنا مال رقبت واقع به این معنا نمیاد رقبت حد شده و این واقع نشانگرشه حتی ندرتا میده شده واقع هم نیست یعنی اثبات میکنه که اینجا ربه حذف شده بعضی هایی که قائل هم نه واب خودش حرف جره واب و تا و کاف و لام و واب و منز و مزخلا واب حرف جره واب حرف جر معنای ربه گرفته پس واب جره شده نظر دوتر ربه انسان ربه رجل ندیم نبه دونی ترکیبش هم که مشخص باب اشتغالی میشه دیگه میتونیم بگیم ندیم منصوب است به یه نبهتای مقدر میتونیم هم بگیم ندیم مبتداست نبهته او خبرشه و این بهتره لیس لربه اینو من گفتم لیس لربه متعلقان ربه متعلق نداره چرا؟ میگه چون به اینا میگن حرف جر شبیه زائد لانه ها منزلتون لأنها منزلتون منزلت الحرف الزائده زیرا این نازل به منزله حرف زائده بهشون میگن حروف شبیه به زائده لأنها منزلتون منزلت الحرف الزائده اما مجرورش چی؟ اما مجرورها و این طلاق و فعل لازمون اینو گفتم که اینجا راحت باشیم اگر بعدش فعل لازم بیاد چی مثال داریم بالا؟ رب رجل کریم جا رب رجل کریم جا جا کان بی موضع رفع علل ابتدا نهو رب بر خطیب فسیح نبقه فینا. چه بسیار، چه بسیار، چون در مقام فخره میشه چه بسیار، چه بسیار خطیب شیوا سخنی نبوغ کرده بین ما، رشد و نمو کرده در بین ما. ما خیلی آدم های بزرگی هستیم، خطبای فصیحی بین ما رشد کرده، مشکل نداری که نبقه فینا، فینا متعلقه به نبقه. و این طلاق متعدد، اگر متعدی بیاد لم یأخذ مفعوله، متعدی باشه که مفعول نگرفته. چی مثال زدیم؟ رب رجل کریم لغیتو میشه چی؟ منصوب مفعول لغیتو، صدارت داره، مقدم شد. لم یأخذ مفعوله کان فی محل نصب علی المفعولی گرفته، یعنی مفعول به نحو رب رجل صالح لغیتو. و این ولیه متعدد، اگر بعدش متعدی اومد واقع این، و این ولیه متعدد واقع اون علا زمیر، متعدی که واقع اون علا زمیر، واقع شده بر زمیر، منظور بالاش می‌نیستی زمیر مجرور ربه یا رافع اون، اون واقع یعنی واقع شده بر زمین، یعنی مفعول برداشته. پس و این ولیه، ولیه هر کجا اومد میذاری چی؟ وقع بعد، قبلا گفتم. و این وقع بعده متعدن، یعنی فعل متعدن واقع اون علا زمین، فعل متعدن که واقع شده از زمین، منظور زمین مجروره. بگیر گفتم اگه گفته علا زمیر مجرورها خیلی قشنگتر بود، علا زمیر مجرورها. جاز فیه الرفع و علل ابتدا که این بهتره، و نصب و علل اشتغال این مرتبه دومه. نحو رب وزیر خطیر حادث توهو، چه بسا، چه بسا، چون زیاد نبوده، چه بسا وزیر عظیم القدری رو، بزرگی رو، عظیم الشانی رو که من باهاش صحبت کردم، حادث تو بود و هوه اخفض من که جانبن این بابا حالی هست، و حالان که اون وزیر اخفض من که خاکی تر بود از تو، از لحاظ جانب موقعیت، یعنی از لحاظ جانب و از لحاظ اطراف خیلی از تو خاکی تر بود. من وزیر خیلی بزرگی رو چه بسا باهاش صحبت کردم که خیلی از تو رو دور خاکی تر و از تو متواضع تر بود. هو مبتدا اخفض و خبر منکه متعلق به اخفض، جانبن تمیز، تمیز نسبت است برای اخفض، نسبت اخفض به ضمیرش تمیز میخواد، تمیز نسبت اون. خب حالا اگر ما اینو منصوب کردیم یا حادث تو براش تقدیر گرفتیم، اونو کجا تقدیر میگیریم؟ بعد از خطیر، بعد از خطیر، بعد از صفت و موصوب. چرا؟ چون خطیر دارای صداره. اینو خوب خوندیم رب برای چیزی هم نداشت. حالا اگر بعدش اسم مرفوع اومد مثل کاسیت و آکاسیت انتر دنیا آریت انتر آخره، میشه خبر، بعدش مفردن بیاد میشه چی؟ شبه جمله هم بیاد میشه چی؟ خبر، و اون میشه مفرد، مثل اندی که من بسازه. بحث بعدی کافه، از حروف جر الاصل فی معنی الکاف، اصل در معنای کاف از تشبیه، اصل در معنای کاف تشبیه، کاف برای تشبیه میاد. نحو زیدون کل اسد، زید مبتدا، کل اسد خبرش، زید تشبیه شده به شیر. خب یه وجه شبه هم میخواد، یعنی فل جرعه، که میتونه وجه شبه ذکر نشه، زید مانند شیر است، منظور یعنی در جرأت. و تحتی ایزن به تأکید، به توکید، این که گفتش غالبا برای تشبیه الاصل و بیمعن الکاف از تشبیه در مقابل اینه، غیر اصلش میشه چی؟ و تحتی ایزن به توکید، توکید یعنی زائده. چطور میشه توکید؟ میشه زائده، یعنی اگه حذفش بکنیم اخلالی در معنا پیدا نمیشه. و تحتی ایزن به توکید نهو لیسا کمثلهی شیعون، لیسا کمثلهی شیعون. خب لیسا از افعال ناقصه، شیعون که مرفوعه قطعا چیه؟ اسمشه. نکره دستیار نفیه، افاده عموم میکنه، یعنی نیست هیچ چیزی، نیست هیچ چیزی بگو مثل خدا. این مثلهی لفظاً مجبور به کاف، معلم بگو منصوبه، خبر لیسه. ولی اگه کاف رو معنا کنیم خراب میشه، میشه چی؟ نیست هیچ چیزی مثل مثل خدا. مثل مثل خدا اثبات مثلیت برای خدا کردی، درسته؟ نه زایده هست نیست؟ چون اگه بگیم نیست هیچ چیزی مثل مثل خدا، یعنی یه مثلیتی برای خدا چکار کردیم؟ در صورت که مخواد بگه هیچ چیزی نیست مانند خدا، مثل خدا، تأکید کرد. لذا مرحوم رضی میگه که این جمله انگار بندازش دلوله آزمایش بشه، دو تا لیسا مثلهو شیعون، لیسا مثلهو بگو شیعون، نیست مثل خدا چیزی، نیست مثل خدا چیزی، تأکید. فایده تو یک قرد میخواد و قد تستعملو زیاد نیست، و قد تستعملو اسمن، و گاهی استعمال میشه. چی استعمال میشه؟ این کاف اسمن حالو، یعنی در حالی که اسم است، اسم است. این کاف گاهی اوقات استفاده میشه در حالی که اسمه، دیگه حرف جر. مگه نداشتیم علا ان به معنای چی می آمدن؟ اسم می آمدن و حرف جر جرشون می داد. این هم همون طوره. و قد تستعمل و اسم به معنا مثل، معناش مثل. بعد کل آمده، این از اینایی هم نیست که مثل علا و مثل ان که اگر اسم بشه فقط مجبور به حرف جر می شد. این از اوناش نیست، هر آمدی میتونه اگر اسم شد بشه فاعل، اسم شد بشه بگو مبتدا، اسم شد بشه مفعول، میتونه بعد کل عامله. متوجه شدید دیگه فرقشو میخواد با اون بگه؟ به معنا مثل فتقه و بعد کل عامله فتقونه فی موضع رفت، مثلا در محل رفت میتونه باشه، سلام علیکم، فی موضع رفت. نه بود لو کان فی قلبی کقدر غلامتن، مال منش غلامتن، غلامتن حبن لغیرک ما اتت که رسائلی، ما اتت که رسائلی. لو عدات شرط دیگه، نه شرط ممتنه. میگه لو کان فی قلبی، اگر بود در دل من که قدر غلامته، غلامت قلم رو میتراشی، اون آشغالی که ازش میریزه، آره اون قلمی که میتراشیدن با این تیغا، اون مقداری که میبره بهش میگن چی؟ غلامت. حتی ناخونتون رو میگیرید، اون مقداری که گرفته میشه بهش میگن چی؟ غلامت. قلمه از فارغو غلامه اونه، یه پره به قول معروف، ناخون یا یک پره تراش قلم. میگه اگر به اندازه اون در دل من حب بود، عشق و علاقه بود، لغیره کرد برای غیر تو، یعنی اگر من به اندازه یه سر سوزن، حالا ما میگیم غیر تو رو دوست داشتم، ما عصد که رسائل، چه رسائل، جمع رسالت، این همه نامه های من میام از سراغ تو، میرفتم سراغ دستی. اینجا فقط من سوز و گداز تو دارم نشون میده که در دل من غیر از تو کسی نیست. درست شد مدرش شدی چی شد؟ الان نگاه کنید سی قلبی خبر مقدم برای کانه، یعنی ثابت سی قلبی موجود سی قلبی. کاف اسم کانه است، یعنی مثل و قدر غلامته، مانند اندازه یک غلامه. این کاف اسم است برای کانه، درسته؟ اندازه یک غلامه از چی؟ اگر در قلب من بود مانند اندازه یک پرکا. از چی؟ حبن تمیزه، حبن لغیره که، لغیره که صفتو عشق و علاقه ای که این طوره، لغیره که برای غیر توه. اگر این طور بود ما عطت که رسایه بود، ما عطت که، عطت که یعنی عطت الهی که، کاف منصوب به نزد الخافظه، رسایلی فایدشه. این جواب بود، جواب شرط هم با ما اومده، لام نگرد. آه بله چیشی اون کاف تشبیه حرف، حرف جر بسون. این اسم چی؟ این محل اعرابی میگه، اون محل اون بدین الان اونجا نگاه کن، جار و مجرور متعلق و عامل مقدر خبر درست. این اما اینجا الان شده اسم کانه، وقتی اعراب میگیره به دور میشه، اعراب در اسم پیدا میشه. دیگه اون تو جمله دیگه، شما تو جمله نگاه کنیم این شده فاعل، تو جمله نگاه کنیم این شده مفعول، شده مبتدا. مثلا شاعر میگه فت به کل لغوته، به کل لغوته، به کل لغوته اوجا جون. الان نگاه میکنید با بطن خواستن اون جار نشید، اون تعلقه به جون، جون جا نگه جون شرکی میگه شرکی و میدون جن به کله خودت به مانند اقاب منگار کرد. میگه مثل اقابی که منگار کرد داره اونی شرک بالای طوره، این طور من تو میدون جن چیه؟ ببنید این صفت لغوت بکن لغوته، یعنی به مثل هل لغوته باید تو عبارت تشکیزش بدید. اینجا راحته، با بسرش در اومده. خب میبینیم که با نشون دهنده اینه که این چیه؟ اسم، چون حرف جر به حرف جر داخل. اینجا الان تو شعرشون میفهمیم که چیه؟ اسمه. به چه دلیل؟ شده اسم کانه، مرفوع لو کان فی قلبی که قدر غلامت حبا لغیر که ما عطت کرسایی و فی موضع نصب او الجر، در محل نصب هم میشه، جر هم میشه، علا حسب موقعی من الجمله. موضع جر رو شما من مثال زدم دیگه، به کلق بده موضع نصب میشه، هم بشه مفعول، مثلا بشه خبر کانه. پس فرقش با دو تا حرف جر دیگه ای که اسم میشدن اینه، اونا فقط مجبور به حرف جر میشدن، این میتونه همه گونه اعرابی رو بگو. اختلاف دارن که اگر کاف حرف جر بود مثل اون زیدون کل اسد متعلق میخواد یا نمیخواد. بعض نادری از نهاد گفتن متعلق نمیخواد، مثل رتبه خدا، چون معناش تشبیهه، خود معناش که فرق. ولی حق و حقیقت اینه که نیاز به بگو متعلق دارد، نیاز به متعلق. الاصل فی معنی لام، اصل در معنای حرف جر لام. الاصل فی معنی لام المکسورت ل لنه ها ل الملک و شبه ملکیت هست و شبه ملکیت، این گاهی اوقات تعبیر به اختصاص میکنن. نبو ادار به صدیقه کرد، ادار یعنی این خونه، این خونه مال دوست توه، خب دوست تو میتونه مالک خونه بشه یا نه؟ عاقل انسان مالک شد. پس این لام برای ملکیت اداره لله ملک السماوات و الارض، خدا ملک آسمان ها و زمین رو مالک اداره به صدیقه. اما یکی نگاه کن از سرجه للفرد، از سرج یعنی این زین الف لام داره، للفرد مال این عصره. برخون داریم زینا رو تقسیم میکنیم، میگیم این زین مال این عصره. واقعا اون عصر مالکیت داره به اون زین، یعنی میتونه بفروشتش، میتونه هبش کنه. نه، منظور یعنی چی؟ شبه ملکه، یعنی چی؟ اختصاص داره درشو. لزیدن ابنون، برای زید پسری، زید پسری داره، یعنی مالکشه. ها ملکیت بگید. اگر میگفتید لزیدن غلامون میشد، چون میتونه مالک غلام باشه، اما فرزند ملکیت نیست. معلوم انشاءالله نه؟ لزیدن خبر مقدمه. وهبت لزیدن دینارا، وهبت لزیدن دینارا، وهبت فعل و فاعل، دینارن مفعولش، لزیدن جار مجرور متعلق به وهبت. اینم مثال داره برای اینکه زید میتونه مالک دینار بشه. درست شد؟ ولی تو قرآن مثلا داریم حبلی من لدنکه ولیم، حبلی من لدنکه بگو ولیم، حبلی ببخش من خدایا من لدنکه از جانب خودت ولی میرا. خب من که نزدم مالک ولی بشم، اون که دیگه گفته ها جانشین و اون پیغمبری که قرار بوده باشه که نزدم مالکش باشه. میگه در وحب تو لزیدن دینارن حالت بگو ملکیت داره، چون مالک دینار میشه. در وحب حقی من لدن که ولیان شد ملکه. متوجه شد یا نه؟ هبه کن به من دیناری رو، هبه کن به من ولی گیرا، ببخش به من ولی گیرا، جانشینی رو. این جانشین مالکش نمیشه. ولی اصل در این وحب تو درسته، من اون مثال بعدیش هم کنارش می نویسید حبلی من لدن که ولی یا، که متوجه بشید که یکیش ملکیت، به یکیش بگو شه ملکیت. حبلی من لدن که ولی یا. خب ولی واقعیتش اینه که کلمه وحب یهبو، ها این کلمه وحب یهبو با چی متعدی میشه؟ با لام. اون کسی که گیرنده هست لام بر سرش در میاد. میگه وحبت لزیدن کتابا، یعنی چی وحبت لزیدن کتابا؟ یعنی به زید بگو یه کتاب دادم، زید شد مالکش. وحبت با لام متعددش. این معنای ملکیت و شبه ملکیت که اختصاص به شبه ملکیتش میاد. تحتی عیدن به تملیک، گاهی اوقات میگه لام برای تملیک میاد. تملیک یعنی چی؟ مالک کردن. نرو جعل لکم من انفسکم ازواجا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، جعل فعل ضمیر الله بگید، فاعلش لکم من انفسکم جار و مجرور متعلق به یه ثابتتن موجودتن خبر مقدم بوده که میشه مبتدای ثانی، چی؟ مفعول ثانی. از واژن مفعول اول برای جهل، از واژن مفعول اول که مبتدا بوده، لکم من انفسکم متعلق به عامل مقدم ثابتتن موجودتن مفعول ثانی خبر بوده. یعنی خدا ازواجی را شما را بر آنها مالک کرد، شما را بر آنها صاحب کرد. ازواجی که از جنس شماست، خیلی معنای شاید اگه برای وهب تو لذی زیدن دینارا مثال میزد به معنای تملیک بگو یا شبه تملیک بهتر بود. این معمولا اونچه که به نظر میاد در این لکم برای نفعه، معناش نفعه. البته گفتم خب وقتی یه کسی مالک یه چیزی میشه از اون نفع میبره، ولی منظور این نیستش که شیشتونگش رو ملکیتش رو به شما داد، این زنها رو زوجها رو، منظور اینه که به نفع شما، لکم به نفع شما، لام یکی از معانیش نفعه، مثل لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت که علا به معنی ضرره، لهنه مثل ما علیهن من المعروف، لام و علا یعنی به نفع شما از جنس خودتون زن آفرید. این زنی که از جنس شماست، از نفس شماست، انسانه، این نفع شما درشه و خداوند نعمتی توی شما داره. اینو مخواد بگه. حالا تملیک اسمشو گذاشته، ایشون گذاشته به تملیک، به تعلیم. متوجه شدید من چی گفتم؟ تملیک یعنی چی؟ ملک توهو یعنی چی؟ مالکش کردم. اینو تو کتاب قدیم هم مثال میزدن، یعنی این ملکیت شما در میاد، مالکش هستی. حالا نوع ملکیتش با نوع ملکیت غلام فرق میکنه، غلامو میتونی بفروشی اینه نمیشه، میتونی هبه کنی اینه نمیشه. اما اونی که ما از این میفهمیم و صحت سوقم هم داره، این لام به معنای نفعه، یعنی خدا بهتون لطف کرده، لکم من انفسکم از واجن آفریده لتعلیم. نهو ولیناک لتعدله، ولیناک یعنی چی؟ ولایت دادیم به تو، لتعدله برای این که چکار کنی؟ عدالت به خرج بدیم. ولیناک لتعدله یعنی لعن تعدله، بعدش ان در تقدیر اول کتاب ولیناک بر و فایر مفعول لعن تعدله یعنی لعدالت کرد، متعلق است به ولیناک. فررتو للخوف، فررتو للخوف، فرار کردم از میدون جنگ. للخوف برای چی؟ برای ترس. یا ایزونه تو بحث مفعول له خوندیم که گفتیم علت مفعول له دو جوره، یکیش حصولیه یکیش تحصیلیه. اون لتعدلش الان چیه؟ تحصیلیه، یعنی برای اینکه عدالت تو به دست بیاری. اما للخوف حصولیه، یعنی برای اینکه بگو خوف بود تو از میدون جنگ فرار کرد. نشد؟ ولی ظرفیتی، برای ظرفیت هم میاد، لام به معنای فی. نهو کتب تو لعول تشرین، تشرین یکی از ماهای عربیست که استفاده میکنه که رومی بوده، مثل اینکه کتب تو لعول فروردین. یعنی چی کتب تو؟ آخر نامه میگیسته کتب تو لعول فروردین، یعنی نوشتم، تاریخ میذاره، نوشتم این رو در بگو اول فروردین، یعنی در روز اول فروردین، نه روز اول تشرین، یعنی فی اول. ولی خمسن خلونه میگه لام به معنای بعدم میاد، لام به معنای چی؟ بعد. مثلا نامی میمیسه، میمیسه کتب تو لخمسن خلونه من تشرین یا من فروردین، کتب تو لخمسن، لخمسن متعلق به کتب تو، لخمسن خلونه، خلونه خلا یخلو یعنی مزایم دی رفت. میشه چی؟ نوشتم بعد از پنج شبی که بگو گذشته بود از فروردین. یعنی پنجم فروردین نوشتم. این یعنی نوع تاریخ نگاریه، لخمسن یعنی بعد خمسن، لخمسن خلونه، خلونه صفت خمسه، ای بعد خمسه، یعنی بعد خمسن خلونه، چون میدونی شب رو تاریخ رو با شب حساب میکنن، لذا خمس مذکر اومده یعنی خمس لیاله، پنج شب که از فروردین گذشته بود. و لیلت بقیت، یعنی مثلا کتب تو لیلت بقیت من فروردین. حالا اگه بعد از بقیت بیاد لام میشه به معنی چی؟ قبل. ببین بعد و قبل هم ظرف هم دیگه، این که میگه لظرفیت یه جا میشه به معنی فی، یه جا میشه به معنی بگو بعد، یه جا میشه به معنی قبل. میگه کتب تو حاضر رسالت، مثلا نوشتم این نامه را للیلت بقیت من شهر فروردین، للیلت بقیت من شهر فروردین، یعنی قبل للیلت بقیت من شهر فروردین، یعنی یک شب مونده به آخر فروردین، للیلت بقیت من شهر رمضان، یعنی یک شب مونده به آخر ماه مبارک. لام شد به معنای قبل، یعنی قبل لیلت. دونستید متوجه شد دیگه؟ این تاریخ نگاری آخر این کتاب های قدیم اینطور می نوشتن و اینطور هم می گفتن. لخمسن خلونه للیلتن، یا للیلتینه، یا لخمس لیالن بقیت من شهر رمضان، به معنای قبل و بعده. و ممکنم است به معنای فی باشه، مثل کتب تو لعول تشرین، یعنی فی اول تشرین. ولی تبلیغ، لام بهش میگن لام تبلیغ، بعد از ماده قول و هر چی که در معنای قول باشه میاد و نشون میده این قول رو به کی گفتید، به کی ابلاغ کردید. نبو قول تو نبو که زیاده قل للکافرین، یعنی ابلاغ کن به کافرین. درسته؟ بعد از ماده قول گفتن و هرچی که در معنای قوله، مثل اذن شهد و امثال اینا. و اذن تو لهو، اذن رو به کی ابلاغ کردم؟ به او. تو قرآن دیدید میگه و من هم من یقولو اذن بی ولا تفتنی. میگه بعضی از این منافقین میان به پیغمبر میگن چی؟ مخاطن جنگ نرن. اعذن لی و من هم من یقول لو اعذن لی. به پیغمبر میگفتن بیا و مردمگی کن، راست و درست حسابی به ما مرخصی بده، نیان جنگ ولا تفتن نی، ما رو به بدبختی و گرفتاری و فتنه و گناه ننداز، ما رو به گناه ننداز، یا خودت آقایی کن، مرخصی به ما بده، ما نیاییم به تو جنگ ولا تفتنیم. خدا میگه علاق این فتنته سختون، میگه اینا خاک وسرشون در وسط فتنه هستن، همه حرفی که میزنن گناه که بالاتر از این هست، خاطر نیاییم جنگ. میگفته بابا ببین پیغمبر، تو اجازه بدی ما نمیاییم جنگ، گناهی هم نمیشه، اجازه ندیم ما نمیاییم گناه میشه، تو گناه کردی، بذاشتی گناه گردن ما، تو باعث شدی، بیا و آقایی کن اجازه بده ما دیگه نیان جنگ. چقدر به قول معروف محابه جزه آدم های مومنه به اسلام حساب می شدن، منافق هم ولی در ظاهر مسلمین بودن. میگه این جور می گفتن، خدا میگه علا فل فتنته، فقط اینا در وسط فتنه هستن، فتنه از این بالاتر. تو جنگ تبوکه، جنگ تبوک 600 کیلومتر دور بود، تو روم بود، 600 کیلومتر باید تو تابستون میرفتن تا میرسیدن به اونجا. یکی از امتحانات سخت الهی بود. پیغمبر هر جنگی که میخواست بره میگفت مثلا میریم به طرف طائف لشکر جمع کنید. از چند روز قبل همه میگفتن طائف طائف، روز جنگ که میشد میگفت میریم طرف خیبر، راه مینداخت طرف خیبر. یه آرایش جنگی اینجوری داشت، تقریبا توریه میکرد، اجازه نمیداد جاسوسا. تنها جنگ تبوک بود که از چند ماه قبلش وقت قبلش گفتو میریم تبوک و تبوک هم رفت. یکی از امتحاناتش بود. 600 کیلومتر باید تو تابستون گرما میرفتن، جایی که هیچی نداشتن مؤمنین، فقط یه خورما مثلا این میذاشت تو دهنش، یه ذره میمکید میداد به اون یکی میمکید، اینجوری میرفتن با جنگ کردن. اومدن گفتن بابا این سخته، گرمه، فلان، یا اجازه بده به ما مرد و مردونه، گناه نکنیم، گناهی هم نشه، راست و زینی همه درست کنیم، یا این که نه، اگر بیای و اجازه ندی، ما نمیان، گناه میشه، گناه هم گردن. حتی بعضیاشون که از تقریبا افراد لشکر هم بودن، اومدن به پیغمبر یه چیز دیگه گفتن، همین که به ما اجازه بده ما رو ننداز تو درد سر، شأن نزولش داره. اومدن گفتن ببین پیغمبر، ما آدم هایی هستیم که نفس اماره بر ما سواره، نفس اماره بر ما سواره، ما نمیتونیم خودمون رو خیلی کنترل کنیم، نفس اماره تو اگه ما رو ورداری ببری به روم، ما رو دچار به قول معروف زنان رومی میکنی، بنات الاسفره تو تفاصیل داره، و ما وقتی بیاییم اونجا گرفتار نفس اماره بشیم گناه میشه، تو مقصری. یعنی اینقدر کاتولیکتر از پاپ بودن و اینقدر مقدس نمایی کردن در عین نفاق، در عین نفاق. نگاه کنید مباحث جنگ تبوک رو خیلی چیزهای خوبی داره. ولی تبلیغ قلت لهو اذنت لهو، اونجا چی گفتن؟ من واسه چی مثال دادم از اینا؟ و منهم من یقولو اعذن لی، اعذن لی یعنی اذن به من برسه، مرخصیت مال من بشه. و اوحالله له، البته اوها با اله متعدی میشه، اینجا اوها به معنای قالت، درست شد؟ لام اومد. ولی جهود، اینو اول کتاب خوندیم، میبشم یعنی لام جهود، لامیه که برتر خبر کانه منفی برمیاد اگر فعل مضارع باشه، یادتون افتاد یا نه؟ که لام انکار جهوده و برای تأکیده. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، یعنی قطعا شما خدا شما را آگاه بر این غیب نمی کنه. الله اسم کانه، یطلعکم، لیطلعکم متعلق با عامل مقدر خبر، یعنی لعن یطلعکم، علی الغیب متعلق به یطلع فعل ضمیر کم مفعولش فاعلش درش مستتره که به الله میخوره، لام جهود بهش میگن، لام انکار. ما کان الله لیظلمهم، ما کان الله لیغفر لهم، برای تأکید. ولی تقویته، یادتون اینم خوندید وقت اسم فاعل، لربهم یرعبون، رهبه یعنی ترتیب، خودش فعل متعدیه، چون مفعولش مقدم شده لام گرفته. و فی نسخته ها هدن و رحمت للذین هم لربهم یرهبون. بستر خبر کانه منفی در میاد اگر فعل مضارع باشه، لربهم. البته میدونید که این لام تقویت اینجا در میاد، به رفته هم یرغبون، بقلش دو تا مثال دیگه هم میخواد، چی؟ فعالون اللهو، مثلا فعالون لما یشا و القرآنو مصدقون لما بین یده، یعنی اسم فاعل صیغه مبالغه ولو مفعولش مؤخر باشه، چون صیغه مبالغه و اسم فاعل خودش چیه؟ ضعیف هست، خودش ضعیف بگیر شد یا نشد چی گفتم؟ اون دید اینا رو هست، بله؟ اون دید اینه که وقت اسم فاعل چیه نشتش؟ این که لام تقویت کجا در میاد؟ موقعی که عامل ضعیف شده، کجا عامل ضعیف میشه؟ یکی جایی که فعل متعدیه و مفعولش مقدم شد، مفعولم بهش. دوم جایی که اسم فاعل یا صیغه مبالغه است ولی مفعولش مقدم نشده باشه، چون اینا خودشون ذاتاً ضعیف هست. ولی تبیین، اینم باز خوندیم، تو بحث افعال تعجب افعال تبدیل خوندیم، ولی تبدیل بعد از تعجب و تبدیل یادتون هست نه؟ میگم این لامی که بعد از افعال تبدیل یا بعد از افعال تعجب میاد نشون دهنده یه بگو، مثل این ما احب بود ما احبک لعبیک، ما احبک بگو لعبیک یعنی چی؟ یعنی چه دوست داشتنی هستی تو بگو برای پدره، چه دوست داشتنی هستی تو برای یه بگو. اون پایین نوشته که برو کجا رو بخون تا مشخص شد ما احب بکله عبیق یادتون نیفتاد؟ میخواید بیارید 228 ببینم چقدر یادتون نیفتاد جید چقدر باید برگردیم اقا؟ هم مفعول هم فاعل نگاه کن 228 دیدید؟ اذا کان افعل التبدیل من متعد به نفس بگید دال من علا حب او بغض او معناهما نهو الکراه ادیه باللام الى ما هو مفعول بالمعنا و به الى ما هو فاعل بالمعنا. درست شده نه؟ لیوسف و اخوه احب الى ابینا نهو العاقل احب من علم من المال، یعنی عاقل علم را بیشتر دوست داره از مال، یعنی یحب العلم اکثر من المال. والولد البر بچه خوب احب الی والده من الاب دوست داشتنی تر از پیش پدر و مادرش از بچه نافرمان آب، یعنی یحب والدا اکثر من محبته مال الاب. مشخص شد؟ اینو دیدی؟ حالا ما احبک لعبیک میشه چی؟ نشان دهنده مفعولشه، یعنی چی؟ چقدر تو دوست داشتنی هستی بگو پیشه پدره. ولی به استعانه که استغاثه استعانه به یک معنی، ولی به استغاثه که نحوه یا لذیذه، این هم خوندی ما تو بحث ندا. یادتون چجوری ترکیب هم میکردیم یا لذیذه رو؟ میگوندیم یا جای از فقیسه نشسته لذیذه جا رو مجبور متعلق به یا بنابر قولی، یا متعلق به از فقیسه مقدر بنابر قول بهتر. این لام هم مفتوح بود یادتون هست نه؟ چرا؟ به دلیل اینکه جای زمیر اومده بود، اون زید جای زمیر اومده بود چون خطاب بهش شده بود دیگه، و لام با زمیر مفتوح میشه اگه زمیر البته یا نباشه. بله خب بگه الاصل فی معنی با، با یکی دیگه از حروف جر معانی متعدد و زیبایی هم داره. الاصل فی معنی با الالصاق الحقیقی، اصل در معنای با الالصاق حقیقیه. نحو امسکت به ثوبک، یعنی چسبیدم به لباست، یعنی واقعا دست من رسید به لباس شما و گرفتمش، امسکت به صوبه. یا ارساق مجازی نحو مررت به زیده، مررت به زیده یعنی مرور کردم به زید، نه اینکه مرور من چسبید به زید، ارساق به زید کنارش گذاشت. یکی ارساق حقیقی، دیگری ارساق بگو مجازی، این مشخص و تحتی ایزن. این یکی از این جاهایی که من که ساری بله؟ جای گرفتاریه. خیلی تعدیه دو جوره، اینو خوب یاد بگیرید. از نکات حساس هدیه دو جوره، یعنی اینکه فعل لازم رو متعدی میکنیم دو جور انجام میشه. یه تعدیه داریم به معنای ایصال فعل الال اس، ایصال فعل الال اس. یه تعدیه هم داریم به نام سیرورت و فائله مقعولن به. خب این ایصال فعل الال اس با تمام حروف جر صورت میگیرن، همه حروف جر. حالا شما هر کدوم از این حروف جری که خوندیم فعله نمیتونست برسه به اون اسمی که بعد از مجرور بود، اینو اومد کمک شد مثل مرر رو بگیر به زید، مرر رو زید زید رو برداره، این با اومد وسطشون اتصال اینجا امسک رو به رو به زید دخل رو ها. یا مثلا فرض کنید که مثالی بزنیم که با حرف جری غیر از این با باشه، مثلا درست تو رو به سوء هدفه، به سوء متعلقه به درست. همه این حروف جری که خوندیم که جار و مجرور متعلقه به خدا، اینا همش ایصال فعل، ایصال فعل یا ایصال رسوندن، رسوندن فعل یا شبه فعل به اسم بعد از اون مجرور. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من المسجد الحرام الى المسجد. اینا بهش میگن چی؟ ایصال الفعل الى. این کار همه حروف جر هست، با باشه هر چی میخواد باشه، غیر از حروف جر زائد یا بگو شبه زائد اونا نه، بقیه این هست. اما سیرورت الفاعل مفعولا به فعلهای لازمی هست که ما به وسیله یک عملی فاعل اون رو قرار میدیم مفعول. الان نگاه کنید، فرض کنید مثلا ذهب زید، یعنی چی؟ زید رفت، ذهب زید. اما میتونم بگم ذهب تو بود به زیده، یعنی چی؟ بردم زید رو. ببین همون که فاعل رو شد مفعول. قام زید رو میتونم بگم قم تو به زید، یعنی زید رو بگو بلندش کردم. ذهب الله رو بگو به نوره، ذهب الله به نوره، قبلش بوده ذهب نور رو خود نورشون رفت، ذهب الله به نوره، خدا نورشون رو به نور بود. این ببینید فاعل رو تبدیل به مفعول کرد. این کار سه تا چیزه، به سه شکل این تعبیه انجام میشه. این تعبیه ایصال الفعل در اسم با همه حروف جر، اما این سیرورت الفاعل مفعول به با سه تا چیزه، یک با همین حرف جر با، دو باب افعال، سه باب رهید تفعیل. ها الان ذهب زیدون میتونم بگم اذهب تهور، اذهب تهور. تو قرآن دارید لیوز هبه انکم و رشتن، اینجا داشتیم ذهب الله و به نوره. ببینید یا به وسیله باب تفعیل، به وسیله باب تفعیل مثل چی؟ مثل اینکه میگیم فرح زید، یعنی چی؟ خوشحال شد زید، میگم فرحت و زیدن، یعنی زید و خوشحالش شروع کردن. این نوع تعبیه با یکی از این ستا صورت یا به وسیله با. حالا مثلا نگاه کن قام زیدون، گفتم قم تو به زیده، میتونم هم بگم چی؟ اقم تو بگو زیدن، زیدو بگو. جلد و زید و زید نشد اجلت تو بود نشوندمش. درسته نه؟ جلد تو به زیده نشوندمش. این کار کاره بگید باد باد و این دوتا باد افعال باد تفعیل. اما ایصال و زیدرن اسم به وسیله همه رو به جلد. اما خدا این بار مخواسته این مطلب رو به قول معروف یه جایی دوتا شو بگید. مثلا میفرماید سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. این ده دوریه بود ایر المسجد الاقصا من المسجد الحرام. اینا همه متعلق است به اسرا از نوع ایصال و فعل رد. اما سرا و اسرا یعنی چی؟ شب پیمایی کرد. شب پیمایی کرد یعنی شب پیمایی. اما سرا به و اصرا به یعنی شرط پیمایی دار. شرط پیمایی بود یعنی به شرط حرکت به شرط بود. پس میشه چی؟ اصرا به عبدی. این بابای سیرور از دل بایده چیه؟ محبوله اصرش بوده اصرا عبدو. اگه میگم اصرا عبدو بود یعنی چی؟ بنده شرط حرکت کرد. اصرا برفتهی یعنی شب بندشو بگو بود. اینجا نوع اول ما زیرورت الفاعل مفعول هم به در من المسجد الحرام ایر المسجد الاقصا الذی بارکنا حوله لنوریه بود. این ستا ایصال رو چی چیه؟ بره ایران آقا ببینی هر دو رو خداوند در یه جا بگو جمع شد. حالا میگه به تعدیته. ببینید میگه با برای تعدیت. این کدوم منظورش کدوم تعدیه؟ سیرورت الفاعل مفعولن به اونه. نگاه کن ذهب تو بزهی بود و اینا بقیهش هم همه تعدیه هم. اما تعدیه از نوع ایصال الفعل الاسم ولی سببیته و برای سببیت هم میاد. ولی سببیته نبو قتل کلیبون به ناقته. کلیبون توی طایفه هست که بستر یه شطور سالها جنگیدن. میگه قتل کلیبون به ناقته کشته شدن طایفه کلیب بگو به سبب یک شطور یعنی به خاطر یه شطور کشته شده به ناقتن بایی چیه؟ علم مرد به زیده یعنی هر کنارش بذاشتم. اون دیگه این نیست اون دیگه این نیست اون دیگه این نیست. مرد رو بزنی یعنی بغلش بذاشت. مرد رو علازیدن هم به همین معنی است. مرد رو بزنی بذار توی کفه ترازو. مرد رو علازیدن بذار توی کفه ترازو. جب تشه ایچی. پس بالوت نه علازید. او کلتی مر علا قریته. خدا میتونست بفرماید او کلتی مر به قریته. هیچ فرقی؟ نه. اون مبحث که تموم شد یه زنده تو تموم کن. ها کند نشد. الان ما آمدیم این یکی باز تو همون قبلی بودیم سر جاش سوال کنیم همون باید بگی سوال یا اگر احساس کردی که چیزه برش کن تو مطالعه مطالعه کن نشد هفته بر چون برگشتش باعث میشه ذهن اینا هم دوباره برگرده همه اقل من سببیته برای سببیت بای سببیت من هم مثال زدم ضرب تو بود به سوء عدده یعنی زدمش به خاطر بی ادبیش. قتل کلیبون به ناقته تو قرآن هم از بایی سببیه ولی استعانته بایی استعانت بایی استعانت بر سر آلت فعل در میاد مثل کتب تو بلغلم کتب تو بلغلم یعنی چی؟ نوشتم به کمک به استعانت قلم ولی مصاحبته بهش میگم بایی به معنی معهد برای مصاحبت میاد نهو وقت دخلو بالکفر وقت دخلو بالکفر یعنی من کفر متعلق به یه ثابتین که مصاحبین مقدره حاله برای واقع دخلو وقت دخلو بالکفر یعنی وقت دخلو کافرین یعنی مصاحبین بالکفر بایی چیه بهش میگن؟ بایی مصاحبت به معنی چیه؟ معه مثل ادخلو به سلامن ادخلو به سلامن یعنی چی؟ یعنی داخل شوید مصاحبین مع سلامن در حالی که به همراه بگو سلامتی و سلام هست بابای چی بهش میگن؟ معیت مصاحبت مثال های ساده ترش حالا اینو که فهمیدی مثل اینکه میگه دخل تو علیه دخل تو علیه یعنی داخل شدم بر فلانی خدمت فلانی رسیدم بسیار سفر مثال معروف کاشانی داخل شدم بر او بسیار سفر یعنی چی؟ در حالی که همراه لباس مسافرتی بودم با لباس مسافرتی خدمتش رسیدم با لباس بروبری این بسیار سفر یعنی مصاحبن مع زیاد سفر حال از مثلای سایه بگیرید درست شد؟ یا میگه مثال خرجت زیدون به عشیرته یعنی چه خرجت زیدون به عشیرته؟ یعنی به خارج شد از شهر به همراه عشیرش طایفش یعنی مصاحبن مع عشیرته میشه جای با بذاری معه و متعلقش هم چی بگی مصا ببن شد یا نشد بله بله فقط با که میاد تو دوبونی به وسیله باب آل و تفعیل هم مشابهشه بقیه همه جز اوله یعنی 99% تعدیه ها از نوع اوله الان دخلت علیه به اینا همه از نوع اوله درست شد؟ دخله با علا اما تنها جایی که ما فیرورت الفاعل مفعول هم بهداریم موردیه که تعدیه این شکلی بهش میگیم یعنی معل کفره بله مصاحبین معل کفر در حالی که امرای کفرشون بودن با کفرشون وارد شده میگه علیه جارم از متعلق و دخل تو بقیه هم که تحکیب کردم دیگه به سیاب که جارم از متعلق به مصاحبن هار سیاب اضافه شده به سفر چی مفهوم؟ دخله بله لازمه مفهومش دیگه نیشون میگه آخه وقتی من باره نوشتم به معنای معه بازم همین فکر باید بکنیم خب بگذاریم بیاد ولی بدل ولی بدل باب معنی چیه؟ بدلیت ما ارزابه ها مل عل ارز ذهبا ما ارزابه ها مل عل ارز ذهبا یعنی راضی نمیشم به جای این بدل از این به ها حالا هرچی بوده مل عل ارز ذهبا پوری زمین رو از طلا یعنی پوری زمین رو از طلا به من بدی راضی نمیشم بدلش اینو بدم به ها یه ها گذاشته زمینش نمیدونیم کیه. فرض کنید بهشت ما ارضا بالجنته، خب یعنی راضی نمیشم به چی؟ به گور. در مقابل بدل از بهشت راضی نمیشم بدل از بهشت چیو؟ پر این کره زمین رو، به اندازه کره این زمین رو طلا، یعنی به اندازه این کره زمین به این طلا بدید راضی نمیشم بدلش بهشت رو بدم. الان این آیه رو ببینید، عرضی تو دل حیات دنیا عن آخر، یعنی چی؟ همزه توبیخه استفان، یعنی آیا راضی شدی دل حیات دنیا بدل از این حیات دنیا بگو آخرت رو، یعنی آخرت رو بدی و به تصویر به این حیات دنیا. اینجا تو راضی نمیشم به بهش که بدل بدم و بگو مره عرض رو بگیرم، میگه عرضی کن به حیات دنیا آه؟ یا از این دوتا راحت تر باز مثال برای بدلیت یکی دیگه برای خون بزنم بدید اینو، این مثال زیاد بزنش فیا لیتلی به هم قومم ادا رکبو شنو الاغایت قرصانم و روشان. شاعر یه قومی داشته تنبل بی بخواب، میگه بیان لیت لی کاش برای من بهم به جای این قومم بدل این قومم قومی بود، قومی را کاش قومی برای من بود به جای اینها بدل از اینها. این قومی که میخواد که میگه کاش داشتم یه قوم دیگه بذارن، چطور پیداشته این جمله شرطیه به بعد قوم، قومی که ادارکه بود زمانی که سوار میشدن شن نوع اقارته جنگ به پا میکردن فرسانن و رکبانن در حالی که سوار عرض بودن یا سوار شده بودن. این شاعر چی گفت؟ گفت کاش برای من به جای ایشان، یعنی این قومی که دارم، کاش برای من به جای ایشان بگید قومی بود با این صفت که جنگجو بودن کاش به جای ایشان بدن ایشان برای من قومی بود. راه شناخت وای بدنیت اینه که جاش بذارید کلمه بدل. الان ما گفت عرضیتون به حیات دنیا، عرضیتون بدل الحیات دنیا ان الاخره، یا فیا لیتلی بهم فیا لیتلی بدل هم قومن، مشخص شد؟ حالا اینجا نگاه کنید میشه چی؟ ما ارضا به ها، یعنی چی؟ ما ارضا بدل ها، راضی نمیشم بدل این، یعنی بدل این بهش راضی نمیشم به چی؟ بگو مل على ارضه ذهبا، به کوری زمین هست عرضیتون بل حیات دنیا منال آخرتون. بحث من رو بیاری، من حرف جر خوندی با هم یا نه؟ درسته؟ یکی از معانی من چی بود؟ یکی از معانی من بدنیت، خونده بودیم ها، منو جاش بدن. این مثالی که من زدم عرضیتون بل حیات دنیا منش بدنیته، اگر شما متوجه بشید گفتم جای با بذارید بدن، جای با بذارید بدن چی میشه؟ غلط میشه. بعد این میشه ردیتون به حیات دنیا، یعنی خوشنود شدید به زندگی دنیا، من الاخرم بین منه بدلیت، یعنی بدن الاخر. بیانه که من بشتیم یه با کدومه بدلیت بود؟ اونی که میشه جای بدل بذارید، من گذاشتیم جاش بدل شد عرضی تون به نحیات دنیا. آیا شما راضی شدید به زندگی دنیا؟ من از آخرت بدل از آخرت درست شد؟ پس این نه بدلیه. اما اینجا چی؟ بلعی دادی به هم؟ این باب معنای بدلیته. پس ما هر کجا من بدلیت بای بدلیت داشتیم چکار میکنیم؟ دو کلمه بدل میذاریم ببینیم معنا کدومه. الان توی این عربی کن به حیات دنیا من الاخره ما چی رو فهمیدیم؟ بگیر این که من به معنای بدلیتون بدل جای اونجا میگیره برای مقابله. مقابله نحو اشترای تو هازا به عرف اشترایی تو هازا چی؟ به الف. یعنی خریدم این کتاب را مثلا به الف دینارم. به الف یعنی به الف دینارم، به هزار دینار، یعنی در مقابل رو دو هزار. اشترا خود زلالت بالهدا، یعنی زلالت رو خریدم در مقابل بگو هدایت. هدایت رو دادن زلالت رو. بله قسم با برای قسم میاد کما سترا، میگه قسم رو خواهیدی میگه. بله تفدیته با برای فدا کردن، مثل به عبی انت، به عبی بگو انت، معناش یعنی عبدی که به عبی یعنی چی؟ یعنی پدرم رو فدای تو میکنم. خب ولی حالا این معنا کرده اون چی که تو ترکیب هست اینه، به عبی مینویسی جار و مجرور متعلق به مفدیون مقدر، متعلق به مفدیون مقدر. مفدی اسم مفعول، فدایتی اسم مفعولش مفدیون یعنی فدا کرده شده، متعلق به افعال خصوصه، متعلق به مفدیون مقدر. انت بگو مبتدای مؤخر، جعبی جار مجرور متعلق به مفدیون خبر مقدم، انت مبتدای مؤخر. پشتش میگن به عبی انت و امی، امی هست به جای عبی. اینجا با برای تفدیه بکار دار فایده تون نگاه کنین. توزاد و الباول توکید، باز زایده باقی میشه برای توکید. سه جا بلکه بیشتر، چهار جا باز زایده باقی میشه برای تأکید دیاسی هم هست. یک، فی خبر کانه، در خبر کانه بالاش میدیسی به شرط اینکه منفی باشه، در خبر کانه به شرط اینکه بگو منفی باشه. و لیسه، خبر لیسه، و ما المشبهتو به لیسه، ما مشبهتون به لیسه، میگی در ما، ما مشبهتون به لیسه و خود لیسه خیلی زیاده، خیلی زیاده. اما در کانه منفی قیاسیه ولی کمی، درست شده نه؟ علیس الله به احکم الحاکمی، لیس الله به ظلام دلعبی، میبینید زایده زیاد قرآن هم هست، یا ملاه به قافل اما، این ملاه به قافل اما تعملون درست به قافل هستش و با زایده است، مهم مشبهتون بلید درست شده نشد. اما کانه منفی تو قرآن نداری، نیمده، کمه، ولی تو شعر هست، ازا مدت العیدی الازاده لم اکن به اعجلهم، لم اکن به اعجلهم یعنی من عجله دارترینشون نبودم، میشه چی؟ لم اکن اعجلهم، بابای چیه؟ مثل ما کانه زیدون به قائمه، لم اکن به اعجله هم، کانه منفی. و فی فایده، و در فایل افعال تعجب، یادتون هست نه فایل افعال تعجب قیاسی بود دیگه، احبب احسن به زیده، وقت توکید به نفس بر این خوندیم یادتون هست نه؟ تأکید معنوی با لفظ این که میشد ها؟ مثل والمطلقات یا تربت نه به انفته نه ثلاثه خونده و فی فاعل کفا. ببین تا اینجا قیاسیه، تا اینجا قیاسیه خب، ولی در فاعل کفا سماعیه، یعنی فقط فعل کفا رو ما شنیدیم. کفا به نفس که الیوم علیک حسیبا، کفا بالله شهیدا، کفا به ربک وکیلا. میبینید باز زایده شد در ماده کفا، فقط کفایی که لازمه تو فاعلش و فی فاعل کفا، در فعل لازم کفا تو فاعلش و مفعولها در مفعول کفا تو فعل متعدیش، تو فعل متعدیش. الان نگاه کنید ببینید مثال، کفا بالله شهیدا، کفا بنا فضلن، کفا بنا فضلن حب النبی. مال ما غلط نمیشه، حب النبی کفا بنا یعنی چی؟ کفا اگه یه مفعولی باشه معنی اغناست، بینیاز کرد، بینیاز کرد. تو فارسی میگن بیاید اینجا استخدام شی، حقوق چی میدن؟ مکفی. مکفی لفظ غلطیه، اصلا ما مکفی نداریم، اکفا یکفی. حقوق کافی یعنی حقوقی که بگو بینیاز میکنه، بینیاز کننده. مکفی لفظ غلطی، درست شد؟ کفا بنا یعنی کفانا، فضلا تمیزه یعنی بینیاز میکن، بینیاز کرد ما را از لحاظ فضل شرافت، بینیاز کرد ما را از لحاظ فضل و شرافت. چی بینیاز کرد ما را از لحاظ فضل و شرافت؟ حب النبی، دوست داشتن پیامبر اکرم. حب النبی فاعل کفاست. الان با اثر مفعول زایده شده، درسته یا نه؟ اگر با نبود میگه چی؟ کفانا، کفانا فضلا حب النبی. ببینید اینا بازم با هم فرق میکنن ها. نگاه کنید توی کانه منفی لیسن مای مشبهتون به لیسن، افعال تعجب، نفس و عین، اینا همه چی بودن؟ گفتن قیاسی هست. توی کفای لازم و یک مفعولی گفتن چیه؟ سماعیه. این از یه جهت. بعد اینا همشون ممکنه با بیاد، ممکنه با بگو نیاد، بیاد برای تأکید نیاد بگو تأکید نیست، اما در افعال تعجب باش باید زایده لازمه است، یادتون هست نه؟ زایده لازمه قابل حذف بگو قابل حذف نبود، نمیشد این با حذف بشه، فقط یه جا بود حذف میشد. کجا بود؟ اینم رو هم توی امتحانتون هم بهتون داده بودم این سوالش. اعزز علی ابل یغزان ان عراک، با ان باشه، با ان با ان مصدریه باشه، اونجا میتونه باش چی بشه؟ حد بشه. اعزز علی ابل یغزان به ان عراک با چی شده بود؟ این فرق میکنن با هم. و بعد ازا ان فجائیته، این با بعد از ازای فجایی هم زایده واقع میشه. خرج تو فعضا به زیدن علال باب، خرج تو فعضا به زیدن علال باب، یعنی فعضا زیدن علال باب، به زیدن با شده چی؟ زایده برطر مبتدای بعد از ازا. و توزاد و ایزن فی قوله، باز زائده واقع میشه تو قولشون بطل مبتدا به حسب کتر همون به حسب کتر چی بگو در همون این با کلمه حسب زائده واقع شده حسب که یعنی کافی کرد کافیه به معنی یه مفعولی یعنی مغنی کرد بی‌نیاز کننده از تو را درهمی حس مبتدا درهم خبرش بله و کیفه بکه ازا حجم العدو کیفه بکه الان کیفه خبر مقدم بکه چیه؟ مبتدا مؤخر باید میگفته کیفه انت ازا حجم العدو حجمه فعل العدو باید این جمله فعل شرط ازا جزای شرط به قرینه قبل چی شده؟ حرف شده جا قرینه قبل چی بوده؟ کیفه انت کیفه خبر مقدم انت مبتدایه شده کیفه بکر اون کافو چجور ترکیب میکنیم؟ لفظم مجرور به با محلن بگو مرفوع مبتدا کیفه خبر مقدم انگار گفته کیفه انت تو چطوری هنگامی که دشمن حمله کنه شد چی؟ خب اگه بخوای درستر بگم بذاری درستر بگم میگیم کاف زمیر مبنی بر فعل درست شد؟ زمیر لفظا مبنی بر فعل در محل جر محل غریبش به بای دایده محل بعیدش مرفوع مبتدا این کاف لفظش مرفوع بر فعله اما محلی که نزدیکه به ما که داریم میبینیمش کدومه؟ مجبور به با محلی که دورتره و اصل بوده اینه که با زائده است و محلن حتی باشه داریم برگردم بکنم